Bueno, xa temos outra comunicación. Sí, señor. Que pertiño de nós. Sí, me parece que se chama... Chámase Restaurante Ancares. Os Ancares, moi ben. Os Ancares, sí, señor. Ancares, Ancares, a ver. Los Ancares. Eso. E quen é o responsable? O responsable, o noso amigo Ubaldo. Pois veña, imos alá. Que na súa páxina de Facebook non ten máis que música, xantares, gastronomía. Sí, sí. Bueno. Aquilo podía ser un centro. Boas tardes, don Ubaldo. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Mira, que no, a noticia que nos tens que dar é que o día 10 de marzo hai unha cacholada. Unha celebración gastronómica en Los Ancares, non? Sí, sí, así é. Sí. Hai que preparar o carnaval e digo, bueno, que con unha cacholada, non? Claro. O día 10 de marzo unha cacholada que, bueno, según se ve aquí no, no sí, é completa. A fotografía non é solamente cachola. Non, vai leva cachola, leva botelo, leva costela, jolín, leva chorizo, grelos, bueno, leva de todo un pouco. E non puxe, non puxeche o carón na fotografía, non puxeche o carón o viño que hai de servir. Bueno, o viño vamos poñer mencía. Deixades. Sí, o viño sempre é un mencía. ¿Y un blanco godello? Sí, señor. Como siempre que ponemos. Sí. Jolín. Bueno, una cosa que quiero preguntarte. Esas fotografías que teñen de fondo una... bueno... Ah, sí. Unhas dibuixos, non? Unhas pinturas... Sí. Están ali os músicos todos, hasta está a nosa amiga Ana. Pero eso... ¿Cómo bueno, foi? Bueno, porque... A ver, para allá había que pintarlas. As paredes había que pintarlas. Claro. Ah, e había que poñerse un poquiño de gracia, non? Claro, pues, hai que poñer... Claro, que é mellor que pintalo pues pintala que... os músicos que tanto traballan aí que non están. Pois pues hai que poñer nunha esquiniña e dúas persoas con micro, Ah, bueno. A ver. Ainda hai un cachiño máis. Ainda hai un cachiño, pois pues, un día que poidamos... Bueno, de vez en cuando, eu, cando estou ali... Cando poidamos un día que pues, achegámonos aí, aparte de saudarte cordialmente, pois pues, eso, non sei. Máis que nada para que digan, bueno, pois, pues, os Ancares tamén saen na radio. Eso. Bueno, pois pues eso está feito. Cando deso facemos aquí unha fotiño e despois que pinten os pintores o que lle parece oportuno. Sí. Va, a ver, é unha broma, Bueno. Cuando, por certo, bueno. Que... Pronto, se quere desvisa, sabes? Sí, unha suxerencia. Bueno, fálanos máis de hai que pedir, vez, hai que pedir hora, non? Sí, claro, hai que facer como sempre, porque senón se enche moito, hai que chamar o teléfono. Sí. 93-490-6879. Vou repetir que eu fixeche mal. 93-490-6879. Vale, agora está perfecto. Bueno, que despois dese gran xantar que te que avisaxe xa, que cacholada grandísima para o día 10, que por certo, a que horas? A mediodía, a partir das 2. Sí. A partir das 2. E as 2 é cando se empezan xa a xuntar a xente. Sí, máis ou menos, as 2 empezan a vir, despois sí. Como a comida larga, despois hai que bailar pola tarde e tal. Claro. Tampouco, pero todo día aquí. No, hombre, claro. Hay no, que... 934-906-879, non? Sí. Vale, bueno, pois pues que se acheguen aos Ancares a tomar un copiño, por exemplo. Un gloliño de viño, de paso, pois tamén poden probar si o resto. Chamar este teléfono que volvemos a repetir, 934-906-879, sí. Que se poña en contacto con Ubaldo para poder reservar. Que, por certo, non sei se quedarán moitos platos xa, non? Porque bueno, hai un aforo de teléfono. Ainda vai indo, que é bastante grande. Ah, pero sí. Que hai un aforo determinado que a veces enchese de máis, non? Sí, bueno, a veces me teño problema porque, claro, empeza que te quero ir, digo, no, ¿qué? Pero si no se puede, bueno, al final claro. hay que hacerse un sitio por ahí donde, sí, como sí. Hay guaxente, pues, hay guaxente también, sí, bueno, vai colocando, vanse, sí. Que enhoraboa, que todas as que te has feito últimamente enche o local, sí. Hai xente que bueno, comenta sempre non somente o feito de que de un xantar extraordinario e un servicio sí, tamén extraordinario con grande profesionalidade e despois o remate con festa, o sea, baile, música sí. Para que todo o mundo poida deglutir eso, ese, baixar un pouquiño despois o que é a cachorada ese grande festival, ¿no? Ademais, Ubaldo, pois, está rodeado dun bon equipo. que sí. Sou que fai facer as cousas ben. Sí. Bueno, pois eso é certo. Bueno, sí. Que te agradecemos moitísimo, que sempre que te chamamos sempre nos estás aí o carón para poder falar ben da nosa gastronomía. Por certo, ese produto non é calquera produto, é un produto de grande calidade, non, que vende ali. Onde? Sí, te ven todo aí de Lugo, de Lugo. De Lugo, ven todo por aí. Sí, da terra, vamos. Sí, da terra. Dos Ancares. Podía ser de outro sitio. Por eso se chama Ancares. Sí, señor. Bueno, pues, felicitacións. A eso, Ubaldo. Moitas felicitacións e moitos parabéns, Ubaldo. Que teña moitísimo éxito. Bueno, pois pues, a ver, dun ou doutro seguro que intentaremos achegarnos aí para saudarte personalmente. Bueno, pois... Pues, felicitarte, bueno, por ese trabajo. Cuando ustedes quieran, por aquí estamos. Muy pero bien. Como siempre estoy aquí a cualquier hora que... muy que bien. Por aquí estamos, bien. Muchas gracias. Muy bien, Ubaldo. Muchas gracias, Ubaldo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Recomendaremos gracias. Que toda la gente se achegue precisamente eso, a Ubaldo. Que se acheguen ahí al restaurante Ancares, que pueden pues, degustar una boa... Unha boa cacholada. E un bo xantar. E un bo xantar, que non fai falta que sea solamente ese mismo día, senón calquere día da semana, Sí, no, cualquier día, e si algún... porque a veces hai xente que quer vir a festa non pode comer o botelo, porque, bueno, un pouco fuerte, sempre preparamos outra alternativa. Outra alternativa. Moi ben, moi ben. Carne, marisco. Sí, o que queira. Alegramos moitísimo, bueno, pois, ata máis vernos. Ala, por moitas gracias. Unha aperta grande. Unha aperta, Ubaldo, que vaya ben. Toroño, chao. Máis música para todos nosos entes. Sí, pois un pouquiño máis. E despois eso de publicidade ou eso... Sí, eso de andar polos comerciales. Aí vamos.